Allah'ın Habibi sallallahu aleyhi ve sellem 15. bölüm Bedir Savaşı. Hicretten sonra Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Medine'de işleri düzene koymakla uğraştığı kadar Medine civarında etkinlik kurma ve Kureyş ekonomisine darbe vurmak için kervanlarını rahatsız ediyordu. Bazı batılı müsteşrikler tarafından her ne kadar bu faaliyetler yağmacılık ve çetecilik olarak nitelendirilse de aslında uygulanan tam anlamıyla bir savaş hukukuydu. Çünkü iki taraf da birbirini açıkça düşman ilan etmiş ve bu doğrultuda hareket etmekteydi. Eğer denildiği gibi bu harekatlarla amaç yağma olsaydı, sadece Kureyş kervanlarına değil, civardaki diğer kervanlara da çeşitli baskınlar düzenlenirdi. Oysa hedefte, muhacirlerin geride bıraktığı bütün mal varlıklarına el koyan ve sahip olduğu maddi imkanlarıyla Medine'yi etkisiz hale getirmek için her türlü yola başvurabilecek bir düşman olarak Kureyş vardı. Şimdi de Şam'a gönderilen büyük bir kervandan elde edilecek kazancın büyük kısmıyla Medine'ye yapılacak saldırının hazırlıkları yapılacaktı. Müşriklerin gücünü kırmak ve el konulan mallara karşılık olmak üzere neredeyse bütün Kureyşli tüccarların malının olduğu yaklaşık 1000 deve yükünden oluşan 50 bin dinar sermayeli bu kervanı ele geçirmek gerekiyordu. Efendimiz yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde Ebu Süfyan idaresindeki bu büyük kervanın Şam'dan döndüğünü öğrenince Müslümanları çağırıp şöyle dedi. İşte bu Kureyş'in kervanı. Onda Kureyşlilerin malları var. Çıkıp ona doğru gidiniz. Umulur ki Allah sizi onunla ganimetlendirir. Hiç kimse bu sefer için zorlanmadı. Hedefte kervan olduğu için hazırlık yapamayıp mazeret beyan edenler sefer konusunda teşvik edilmeyip serbest bırakıldı. Kısa sürede Müslümanlar hazırlandılar. Bir savaşla karşılaşacaklarını tahmin etmedikleri için ciddi bir hazırlık yapılmamıştı. Hicretin ikinci yılının Ramazan ayında 314 kişiden oluşan Müslüman birliği, Peygamber Efendimiz öncülüğünde o dönemde Medine-Mekke yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği noktada kervanların ikmal yeri olarak hizmet gören Bedir'e doğru yola çıktı. Ebu Süfyan, bu kervanın Müslümanların eline geçmesinin telafisinin olmayacağını bildiğinden son derece temkinli davranıyordu. Kervana bir saldırı ihtimali olduğunu düşünüyor, ciddi bir araştırma ve soruşturma yürütüyordu. Topladığı bilgilerden yola çıkarak kervanın tehlikede olduğunu anlayan Ebu Süfyan, derhal Damdam bin Amr el-Gıfari'yi kervana yardım çağırmak üzere Mekke'ye gönderdi. Damdam süratle yola koyuldu ve Mekke'ye varınca gömleğini yırtmış, devesinin burnunu kesmiş bir vaziyette avazı çıktığı kadar feryat ediyordu. Damdam'ın sesiyle irkildi herkes. Belli ki haber çok önemliydi. Damdam, kervanın Müslümanların saldırısına uğramak üzere olduğunu ve bir an önce kervana yardım etmeleri gerektiğini söylüyordu. Bu imdat çağrısını alan Kureyş hemen harekete geçti ve Ebu Cehil liderliğinde kısa sürede 1000 kişilik bir ordu hazırlanarak yola çıktı. Ebu Süfyan ise güzergah değiştirerek Bedir'e uğramadan az kullanılan sahil yolundan gitti. Kervanın ele geçirilmesini engellemeyi başarınca Mekke'ye tekrar haber gönderip kervanın kurtulduğunu ve geri dönebileceklerini söyledi. Tehlike geçtiği için geri dönmeyi isteyenler olsa da Ebu Cehil'in geri dönmeye hiç niyeti yoktu. Bedir'e kadar gitmeye kararlıydı. Amacı oraya kadar gidip Araplar arasında gövde gösterisi yapmak ve Müslümanlar daha büyük bir güç haline gelmeden onları bertaraf etmekti. ''Vallahi Bedir'e varmadıkça geri dönmeyiz.'' Biz orada 3 gün kalıp develerimizi boğazlarız. Yemek yedirir, şarap içeriz. Kadınlar bize çalgı çalıp şarkı söylerler. Arap bizim geldiğimizi ve ordumuzu duyar. Artık bundan sonra ebediyen bizden korkmaya devam ederler. Öyleyse haydin yürüyün, dedi. Ebu Cehil bir anlamda Abdümenaf oğullarını kendi kabilesine başa baş bir rakip olarak gören, ancak peygamberlik de üstünlüğün onlara geçmesinden korktuğu için iman etmeyen kibir abidesi bir adamdı. Zaferden o kadar emindi ki orduyu şenlik havasında sevk ediyordu. Kureyşliler Müslümanlara yaklaşınca sayılarını ve durumlarını öğrenmesi için Umeyr İbni Vehb'i gönderdiler. Kısa bir süre sonra dönen Umeyr, Müslümanların sayılarının 300 civarı olduğunu, silah, teçhizat ve atlarının çok yetersiz olduğunu, herhangi bir yardımcı kuvvetin de gözükmediğini bildirdikten sonra şunları ekledi. Medine'nin develeri kesin ölüm taşıyor. Karşınızdaki Müslüman topluluğun kılıçlarından başka ne sığınacakları ne de koruyucu güçleri var. Hepsi ölümü göze almış yalın kılıç fedailer. Vallahi onların her birinin sizden bir adamı öldürmeden onlardan bir adamın öleceğini sanmıyorum. Şu halde onlar kendi sayıları kadar sizden adam öldürdükleri zaman artık bundan sonra yaşamada ne hayır kalır? Bunu bir düşünün. Utbe bin Rebia, her ne kadar bu savaşta akrabaların birbirini öldüreceği ve Hazreti Peygamber'in Araplarla baş başa bırakılması gerektiği hususunda uyarılarda bulunsa da Ebu Cehil'in inadı ve kibri karşısında etkisiz kaldı. Müşrikler kaçınılmaz sonlarına doğru ilerliyorlardı. Bedir'e yakın yerde konaklayan Müslümanlar, müşriklerin bir orduyla üzerine geldiği haberini alınca huzursuz oldular. Çünkü onlar kervan için yola çıkmıştı. Ancak şimdi bir orduyla savaş durumu söz konusuydu. Peygamber Efendimiz ashabını toplayıp onlarla istişare etti. Fikirlerini sordu. Sahabeden bazıları düşmanla savaşacak gücümüz yok. Biz sadece kervanı hedefledik diyerek isteksizliklerini ifade ederek kervan konusunda ısrarcı oldular. Nitekim bu durumu Allah müminlere şöyle hatırlatır. Hani Rabbin seni hak uğruna savaşmak üzere evinden çıkarmıştı. Müminlerden bir grup ise bu konuda isteksizlerdi. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah ise iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günahkarların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Enfal suresi 5'ten 8'e kadar olan ayetler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabelerin böyle düşünmesine üzüldü ve hiçbir şey demeden ayağa kalktı. İşte o zaman Efendimizin niyetinin Mekke ordusuyla savaşmak olduğunu anlayınca hatalarını anladılar. Peşi sıra önce Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer gibi muhacirden sahabeler söz alıp konuştular. Hazreti Ömer, Kureyş ordusunun karşılanması yönünde görüş beyan ederek şöyle konuştu. ''Ya Resulallah, vallahi işte Kureyş ve onun gücü. Onlar şimdiye dek zelil olmadılar, aziz oldular.'' Kafir oldular, iman etmediler. Allah'a andolsun ki onlar güçlerini asla teslim etmeyecekler ve seninle savaşacaklardır. Hazırlan. Sonra Miktat bin Amr kalkıp şöyle dedi. Ya Resulallah, Allah'ın sana gösterdiği şey için yürü. Devam et. Biz seninle beraberiz. Vallahi İsrailoğullarının Musa'ya sen ve Rabbin gidip savaşınız. Biz ise işte burada oturacağız. Maide suresinin 24. ayetini okuduktan sonra sana böyle bir şey demeyiz. Lakin sen ve Rabbin gidip savaşın, biz de seninle beraber savaşırız deriz. Seni hak din ile gönderene yemin ederim ki sen bizi Berkul Gıma'da yani Yemen'de bir yer olan buraya götürsen elbette seninle birlikte sen oraya varıncaya kadar peşinden gidip kılıçlarımızla savaşırız. Bunun üzerine Resulullah onun için hayır dua etti ve Ensar'ı kastederek ''Ey insanlar, bana öneride bulununuz, ben size danışıyorum.'' dedi. Çünkü Ensar'ın sayısı hayli çoktu ve onlar Akabe'de peygamber ile beyatlaştıkları zaman demişlerdi ki ''Ey Allah'ın Resulü, memleketimize gelip kavuşuncaya kadar sen sorumluluğumuz altında değilsin. Bize kavuştuktan sonra artık sen bizim zimmetimizde ve himayemizdesin. Çocuklarımızı ve kadınlarımızı koruduğumuz şeylerden seni de koruruz. Bundan dolayı Resulullah, Ensar'ın Medine dışındaki düşmanlara karşı savaşmayacaklarından korkuyordu. Çünkü onlar ancak Medine'de kendisini koruyacaklarına söz vermişlerdi. Resulullah bunu söyleyince Sa'd bin Muaz ona şöyle dedi: "Vallahi sanki sen bu sözlerinle bizi kastediyor gibisin ya Resulallah." Efendimiz aleyhissalatu vesselam ona cevaben "Evet" dedi. Sa'd dedi ki: "Muhakkak ki biz sana iman ettik, seni tasdik ettik ve getirdiğin şeyin hak olduğuna şehadet ettik. Bunun için sana itaat etmek ve emirlerini dinlemek üzere sana söz verdik. O halde istediğin şeye devam et. Biz seninle beraberiz ya Resulallah. Seni hak din ile gönderen zata andolsun ki, şayet bize şu denizi göstersen ve dalsan, elbette seninle beraber ona biz de dalarız. Bizden hiçbir adam geri kalmaz. Düşmanlarımızı yarın bizimle karşılaştırmandan hoşnutsuzluk etmeyiz. Muhakkak ki biz savaşta sabır ve sebat eden kimseleriz. Karşılaşmada sadakatliyiz. Umulur ki Allah bizimle seni sevindirir. O halde Allah'ın bereketiyle bizi yürüt." Resulullah aleyhissalatu vesselam Sa'd'ın bu sözünden memnun olup sevindi, sonra şöyle dedi: "Haydi yürüyünüz ve müjdeleniniz. Çünkü Allah iki taifeden birini bana vaat etti. Vallahi şu anda ben müşrik kavmin devrildikleri yerleri görür gibiyim." İslam ordusu Bedir yakınlarına kadar geldi ve Hazreti Peygamber'in emriyle burada konakladı. Ancak bu sırada Hubab bin Münzir gelerek Efendimiz'e bu yerde konaklamanın Allah'ın bir emri mi yoksa kendi görüşü mü olduğunu sordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunun kendi görüşü olduğunu söyleyince Hubab bin Münzir biraz daha ileriye giderek su kaynaklarını ele geçirmeyi, kendi ihtiyaçlarını görecek olanın dışındaki kuyuların da kullanılamaz hale getirilmesini önerdi. Efendimiz bu öneriyi beğendi ve orduyu Hubab'ın dediği yere taşıdı. Ancak yerleştirdikleri bu alan kum olduğu için Müslümanların hareket kabiliyetlerini kısıtlıyordu. Savaştan önceki gece yağan yağmur müminler için rahmet olmuş ve bastıkları yeri sertleştirmişti. Müşrikler için ise tam tersi zorluğa dönüşmüş ve bastıkları yeri çamurlaştırmıştı. Yine o gece Allah müminlere tatlı bir uyku hali verdi ve geceyi rahat geçirip sabaha korku ve kuşkulardan arınmış, bedenen olduğu kadar kalben ve ruhen de dinç bir şekilde uyandılar. Hani Allah kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor, sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu. Enfal Suresi 11. Ayet. Ramazan'ın 17'si Cuma günüydü. Artık savaş vakti gelip çatmıştı. Allah iki taifeden birini vaat etmiş ve kervan kaçıp kurtulmuştu. Geriye sadece ordunun kalmasına ve dolayısıyla ve Müslümanların muzaffer olacağı vaadine rağmen Peygamber Efendimiz yeryüzündeki bu bir avuç topluluğu muhafaza ve muzaffer etmesi için Allah'a dua dua yakarıyordu. Çünkü dua bir ibadetti ve istenen vaat edilmiş dahi olsa duanın vakti devam ediyordu. Ve sabahın aydınlığında iki ordu karşı karşıyaydı. Resulullah müşrik ordusunu görünce şöyle dedi: "Ey Allah'ım! İşte Kureyş! Kibir, böbürlenme, kendini beğenmişlikle ve sana düşmanlık edip Resulünü yalanlamakla çıkıp gelmişler. Ey Allah'ım! Bana vaat ettiğin yardımına sığınıyorum. Ey Allah'ım! Bu sabah onları helak et." Peygamber Efendimiz son düzenlemeleri yaptı ve orduyu savaşa hazır hale getirdi. Sonra ordusuna baktı ve "Siz bugün burada Talut'un suyu geçen arkadaşları kadarsınız. Talut'la beraber nehri ancak müminler geçmişti." dedi. Bu bir övgü, bir müjde ve aynı zamanda bir uyarıydı. Övgüydü, Müslümanları Calut karşısındaki imtihanı başaran Talut'un askerlerine benzetiyordu. Müjdeydi, çünkü Aslay'daki Talut'un ordusu muzaffer olduğu gibi kendileri de zafere ulaşacaktı. Uyarıydı, çünkü Talut'un ordusu nasıl ki bazı şartları yerine getirip zafere ulaştıysa, şimdi onlar da emirlere itaat edip zorluklara sabretmek gibi şartları yerine getirmeliydiler. Bu öylesine bir savaş değildi. Hak ile batılın, karanlık ile aydınlığın, iyiler ile kötülerin savaşıydı. Yeryüzünde Allah'a kulluk eden bir avuç muvahhid ile şirk bataklığına saplanmış azgın bir topluluğun savaşıydı. Tevhid ile şirkin birbirinden net olarak ayrıldığı Yevmul Furkan olarak anılacaktı bu savaş. Babalar oğullara, kardeşler kardeşlere, amcalar yeğenlere karşı savaşacaktı. Müşrikler kendi batıl davaları için akrabalarına karşı savaşı göze alır da, yeryüzünün en şerefli davasının erleri kendi davaları için bunu göze alamayacak mıydı? Peygamber onlara analarından, babalarından, evlat ve kardeşlerinden daha sevimli değil miydi? Ey iman edenler! Şayet inkarı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onları dost edinirse, işte kendilerine kötülük edenler bunlardır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimli ise, artık Allah buyruğunu gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Tevbe suresi 23 ve 24. ayetler. Elbette her şeyin üstündeydi Allah ve peygamber sevgisi. Her şey feda edilirdi bu sevgiye. Şimdi bir kez daha ispat edilecekti bu sevgi.